Iisus Hristos, Salvatorul lumii, bagiocorii de gloate, sub arșița toridă, mergea de bunăvoie, ce sfânt fără de vină. La Calvar, Iisus, mielul de jertfă, pentru noi pe cruce în chinuri a murit. Ne-a iubit cu dragoste eternă, viață veșnică la toți ne-a dat. Pedeapsa ce dă pacea, căzuse asupra lui, și-am zis că-i pedepsit, lovit de Dumnezeu. La Calvar, Iisus, mielul de jertfă, pentru noi pe cruce ne-a dorit.